Grzesiu diabłek w sadzie. Mam toksyczne łzy, co palą skórę jak kwas i blizny, których nigdy nie przykryje czas. Litanie pretensji przebrane za modlitwę. W tej chwili właśnie wali się mój świat kolejny raz. W zimną noc biegnie porzucony kundel. Pusty kampinos w las pod rękę ze smutkiem. W strachu, w niewoli, paraliżu, w szachu ciągle trwam. Mieszkanie pełne jej zapachu, nieustanny wyrzut sobie sam. Trochę w poczuciu wstydu, że nie potrafię zrozumieć. Akceptacja to przymus. Kamieniem być, nie czuć nic. Apatia, zgoda na nieobecność. Emocje, wieczna pułapka. Na skórze piętno, na szyi z pętlą. Żyję jak w hipotermii, moje serce ledwo bije. Płytki oddech i niewyczuwalne tętno. Takie moje wieczne sierpniowe memento. Chciałbym umieć krzyczeć, twoje ubranie szarpać, w twarz pluć, reakcji koncert życzeń. Puste ulice, noc siłuje się ze świtem, to nierówna walka. On jeszcze bije się o życie, w maszynie pod kartką kalka. Szpitalne brycze, parzy palce, ostatnia zapałka. Na wietrze znicze, bądź wola twoja, w pustych pokojach mantra. Sprzątam przeszłość, prześwietlone klisze. Przeklinam imię twoje, ponoć masz swój cel. Ja chcę się tłuc całą noc, mów mi Izrael. Szamoczę się ze świadomością, przyjaciel znika. Zaburzona ostrość, popsuta optyka, nieznana autostrada. Pod nogami skała, stworzenia cud przede mną. Modlitwy znów odmawiam, głęboki oddech, równo bijące tętno. Takie moje małe sierpniowe memento. Wśród diabłek w sadzie.